został zabity. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Ostatnie dni 1918 roku były w Poznaniu wyjątkowe. Wieść o pobycie w mieście Ignacego Paderewskiego i zachowanie Niemców zrywających polskie flagi podziałały jak detonator. Wielkopolanie nie wyobrażali sobie, żeby ich ojczyzna nie weszła w skład państwa polskiego. Na przeszkodzie stały jednak i ambicje niemieckie i ich siły. W Poznaniu i w innych miastach Wielkopolski ulokowane były garnizony strzegące tego, co Niemcom wydawało się niemieckie. Berlin przegrał wojnę i rozbrajał się. Miał jednak determinację i wolę utrzymania jak największej ilości ziem wchodzących w skład nieistniejącego już cesarstwa. W Wielkopolsce tradycje insurekcyjne nie były zbyt silne, choć dobrze pamiętano czasy Wiosny Ludów. Zdawano sobie jednak sprawę z tego, że w obecnej sytuacji karabin jest najlepszym środkiem do wywalczenia prawa do mieszkania w Polsce. Zaczynało się tym samym coś, co z biegiem czasu nazwane zostanie Powstaniem Wielkopolskim i okaże się godnym pamięci, w zasadzie jedynym zwycięskim polskim zrywem niepodległościowym. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 48 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Niepodległej, 30 grudnia 1918 roku. Wielkopolska walczy i zwycięża. Cały Poznań jest już w polskich rękach. Z pracy Andrzeja Einenkiela, od rządów ludowych do przewrotu majowego. Za przykładem Poznania poszła prowincja. W promieniu 50 km od miasta władzę przejęto bez rozlewu krwi. Niekiedy ludność niemiecka deklarowała gotowość podporządkowania się nowym polskim władzom. Opanowano m.in. Gniezno, Szamotuły i Wrześnie. W rejonie Gniezna pod Zdziechową stoczono 30 grudnia krwawą potyczkę. Powstanie wielkopolskie wybuchło tak spontanicznie, że nie miało nawet dowódcy. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej mianował zatem Stanisława Taczaka pierwszym komendantem. Był to oficer rezerwy, który znalazł się w Poznaniu przypadkowo. Wracając z Berlina, chciał odwiedzić swego brata mieszkającego w stolicy Wielkopolski. Major Taczak udanie dowodził powstaniem w pierwszych tygodniach walki. Następnie zmienił go przysłany przez Józefa Piłsudskiego słynny dowódca pierwszego korpusu w Rosji, generał Józef Dowbor-Muśnicki. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Powstanie w Poznaniu wybuchło w czasie i okolicznościach, które sprzyjały sukcesowi. O przynależności Wielkopolski zadecydować miała konferencja pokojowa w Paryżu, a walka o zachodnią Polskę była manifestacją polskości tych ziem. W początkach stycznia wyzwolono Poznań, w kilka dni później dowodzącego dotychczas majora Taczaka zastąpił generał Józef Dowbor-Muśnicki. Siły powstańcze nie były liczne, początkowo składało się na nie około 17 tysięcy żołnierzy bez jednolitej struktury organizacyjnej. Dopiero Dowbor-Muśnicki zreorganizował je i rozbudował tak, że stanowić mogły realną przeciwwagę dla sił niemieckich. Znaczenie powstania sprowadzało się do tego, że jego zdobycze terytorialne stały się podstawą do przyszłych rozstrzygnięć międzynarodowych. Decyzją konferencji paryskiej obszar zajęty przez powstańców wszedł w skład państwa polskiego. Cena, którą trzeba było za to zapłacić, była wymierna. W walkach zginęło około 2000 powstańców. Nikt jednak nie wątpił, że krew ta nie poszła na marne. Nadal płoną Kresy. Ukraińcy ponownie zaatakowali Lwów, ale jak czytamy w komunikacie wojennym na łamach Kuriera Lwowskiego, ataki ukraińskie zostały odparte. Wczoraj o godzinie 3 po południu rozpoczął nieprzyjaciel na froncie od Krzywczy do Osichowa ogólny atak, ostrzeliwując jednocześnie artylerią miasto. W odcinku Krzywczy i Pochulanki atak nieprzyjacielski odparto. Ukraińcy cofnęli się, zostawiając kilkudziesięciu trupów i rannych. Dziś rano zaatakował nieprzyjaciel Mszane. Załoga dworca i blokowi powstrzymali go. Uaktywnia się skrajna komunistyczna lewica. Zorganizowała strajki w Zagłębiu Dąbrowskim. Przygotowała prowokacyjny wiec w Warszawie i próbowała wzniecić powstanie na Zamojszczyźnie. Kurier warszawski. Tłum uzbrojonych bolszewików napadł na koszary żandarmerii i rozbił ją. Major Tosaro wraz z oficerami i garstką wiernych żołnierzy postanowił bronić koszar do upadłego. Nadeszła tymczasem odsiecz z Lublina pod komendą majora Lisa i z pomocą kulomiotów rozbiła doszczętnie bolszewików. Profesor Rafał Chabielski. Kiedy na zachodzie walczono o Wielkopolskę, na wschodzie odpierano ataki band komunistycznych. Polsce nie groziła jednak ani rewolucja, ani wojna domowa. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 49 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Słuchają Państwo Wieczoru z Jedynką. Michał Sokolnicki napisał, że niepodległość Polski była dziełem garstki szaleńców i jednego wielkiego człowieka. W tym uproszczonym stwierdzeniu jest oczywiście sporo racji. Józef Piłsudski był fanatykiem Polski niepodległej, jak twierdzi Lesław Bartelski, i człowiekiem, który najbardziej chciał wolnej Polski, jak uważa Andrzej Micewski. I kto popierał go w roku 1914? Tylko nieliczni młodzi marzyciele, ci, dla których wolna Polska nie była niepoprawną mrzonką. Ci, którzy widzieli, no właśnie, szansę w wielkiej wojnie, której ogromnie bało się polskie społeczeństwo, na dorobku zwłaszcza w Galicji, w której były demokratyczne swobody. Tylko młodzi ludzie mogli w roku 1914 rzucić na stos swoje życie, bo oni teoretycznie mieli najmniej do stracenia. Wśród nich byli Edward Rydz Śmigły, rocznik 1886, Adam Koc, urodzony w 1891 roku, i Józef Beck, rocznik 1894. Oni też będą bohaterami tej części Wieczoru z Jedynką, a ja, Dorota Truszczak, zapraszam serdecznie na tę część historycznego Wieczoru z Jedynką, w którym także będzie nasz konkurs SMS-owy związany z tematem audycji. 11 listopada 1918 roku alianci podpisali rozejm z Niemcami na froncie zachodnim. Był to praktycznie koniec wielkiej wojny i pytanie, gdzie został ów rozejm podpisany? 72,151, koszt połączenia 2,44 zł brutto. Na odpowiedzi czekam do godziny mniej więcej 22:45, a chwilę potem oczywiście rozstrzygnięcie konkursu. Nagroda dziś to bluza polarowa z logo Jedynki. 72,151. Pytam o to, gdzie został podpisany rozejm z Niemcami na froncie zachodnim. Oczywiście rozejm podpisali alianci 11 listopada 1918 roku. Gdzie? 72,151. Jedynka. Polskie Radio. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie. Proszę Państwa, poeta Edward Słoński, z zawodu lekarz-stomatolog, pisał o nich bardzo pięknie. Nikt o nic nie pytał, a wszyscy wiedzieli, za co idą walczyć, komu spłacać dług. Przed 1914 rokiem, przed Wielką Wojną, kto widział szansę w wojnie narodów, o którą modlił się Mickiewicz? Właśnie ci młodzi szaleńcy, niepoprawni marzyciele, którzy poszli się bić w imię Polski niepodległej. Dlaczego było ich tak mało? Może 30, może 50 tysięcy? W studiu Wieczoru z Jedynką historycy dr Janusz Osica, redaktor Andrzej Sowa. Witam panów. Dobry wieczór. No właśnie, kto przed... No właśnie. Wielką wojną. 30, może 50 tysięcy żołnierzy legionów, pełowiaków, to była ta właśnie awangarda. A 2 miliony, może pan doktor Osica mnie poprawi, poszło do armii zaborczych. Nie ludzi. Tyle poszło, ile zostało siłą wcielonych. Nie siłą. Witano z kwiatami, podobno żegnano z kwiatami. Co innego żegnać z kwiatami odchodzących Rosjan, tak. Żeby się upewnić, oczywiście, że już nie wrócą, a co innego iść do armii. Tak, no w każdym bądź razie są to te dwie liczby dość szokujące. Kto chciał Polski niepodległej? Kto myślał, że może ona być? Weźmy całe społeczeństwo. Ja bym je tak podzielił też, może pan doktor mieć niech pan zdanie. Mnie nie wywołuje do tablicy, panie redaktorze, bo zaraz będę polemizował. No właśnie. Trzy grupy. Pierwsza to ta grupa najmniej uświadomiona, to o których pisał Jakub Bojko, te kołki w płocie, którzy nie wiedzieli, że są Polakami na dobrą sprawę, nieuświadomieni totalnie. Druga grupa to dorobkiewicze, którym było dobrze, zwłaszcza w Galicji. Swobody demokratyczne, w zasadzie było im tak, jak powinno być. Dorobili się czegoś, mówili uratować Galicję. Ewentualnie marzeniem Stańczyków była ta, zamiast dualizm, ten, jak to nazwać, no, trzyczłonowe państwo. Koncepcja trialistyczna. Trialistyczna, tak jest. Węgry, Polska, Galicja, Austria. No i jest ta trzecia grupa najmniej liczna, mianowicie patrioci polscy. Często mieszkańcy Kresów, gdzie Piłsudski mówił, Polska jako ważanek, najlepszy element na Kresach. To ci właśnie, którzy, te kobiety, matki, które czytały dzieciom poezje patriotyczne. To byli właśnie ci, którzy uważali, że wojna daje szansę Polsce, dlatego że jak przez cały wiek XIX był w Europie spokój, sprawa polska nie była ruszona ani na milimetr. I w tej wojnie widzieli możliwość jakoś tam. Też trudno było przewidzieć dokładnie, bo przecież zaborcy walczyli w dwóch obozach. Jak jeden obóz wygra, to zawsze jakiś zaborca wygra. Nikt nie przewidywał tego, że mogą wszyscy zaborcy przegrać wojnę. Być może Piłsudski, bo tak się uważa, że on tak miał kiedyś powiedzieć na odczycie w Paryżu zanotowanego, co zanotować miał agent ochrany. I właśnie tylko ci młodzi ludzie. Panie redaktorze, jeśli pan mnie wzywa do sprostowania, to miał zanotować nie agent ochrany, a Wiktor Czernow, który bardzo późno to opublikował. Podobno agent ochrany tego nie zanotował, ale to jest dygresja w dygresji oczywiście. Czyli niech będzie. Nie wiadomo, czy Czernow nie był też, ale... Tak, to jest tłumaczenie. Ale wróćmy do tych agentem, młodych tak? patriotów. Tak. W każdym bądź razie, ponieważ wszystkie powstania wywoływali ludzie młodzi w wieku XIX, nawet Romuald Traut, dyktator powstania, miał wtedy raptem 36 lat, przyszła kolejna pora na młodych. Na młodych, którzy mieli, pani powiedziała, pani Doroto, że nie mieli najmniej do stracenia, może mieli najwięcej do stracenia, życie. Młode życie, tak. Rzucili na stos swoje życie, ale oni nie chcieli żyć w tamtym właśnie, w tamtym świecie. No jeszcze nie dorobili się tak jak nie się z Galicji. Ta trójka wspomniana, to byli właśnie ludzie młodzi, chociaż nie najmłodsi wcale. Rydz 28 lat, Beck 20, Koc lat 23. Ale przecież byli również 14-15-latkowie, którzy fałszowali swój wiek, żeby dostać się wcześniej do kadrówki, do drużyn strzeleckich, a potem do Legionu. Poznajmy może jednego z nich. Jak masz na imię, chłopcze? Jurek, a właściwie Jerzyk. Tak mówiła do mnie mama. I tak już zostało. A skąd pochodzisz, Jerzyku? Urodziłem się koło Radomia, ale do szkoły chodziłem w Warszawie. W wakacje wyjechałem z kolegami na obóz skautowy do Nowego Sącza, a stamtąd uciekłem prosto do Olendrów. Zdradzisz mi, ile masz lat? A nie wyda mnie pan? Nie wydam, tylko mów prawdę, jak na spowiedzi. Przełożonym powiedziałem, że 19 i uwierzyli. A tak naprawdę? Miesiąc temu skończyłem 14. Co na to mama? Wie, że tu jesteś? Mama na szczęście myśli, że ciągle siedzę w Nowym Sączu. A jak się dowie? To myślę, że będzie dumna ze swego syna. Upłynęły dopiero lata, zanim 11 listopada 1918 roku alianci podpisali rozejm z Niemcami na froncie zachodnim i był to koniec tej wielkiej wojny. No właśnie, gdzie został podpisany ten rozejm 72-151? To nasze pytanie w dzisiejszym konkursie SMS-owym. Czekam na dobre odpowiedzi. A nagroda to bluza polarowa z logo jedynki 72-151. Gdzie został podpisany rozejm aliantów z Niemcami na froncie zachodnim 11 listopada 1918 roku, ale wróćmy do Jerzyka. Czy to postać prawdziwa? Czy tak, to tak, oczywiście. Fikcja literacka? Jeden z żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej, która właśnie 6 sierpnia wyszła do Królestwa wznieść powstanie. Nie był to jego losy dalej. Jerzy Morris, takie nazwisko właśnie, bo on był ojca Anglika, faktycznie urodził się niedaleko Radomia, pojechał na obóz do Nowego Sącza i uciekł do Oleandrów, a wiem, że kilku ich uciekło, w związku z tym nie był jedyny taki młody. Zresztą kiedyś rozmawiałem, dawno temu do radia przeprowadzałem rozmowę z panem majorem Józefem Herzogiem, takim legendarnym wręcz właśnie, później żołnierzem. I on też opowiadał, że też miał tyle samo lat i że na Wołyniu, kiedy meldował się Piłsudskiemu, Piłsudski zapytał go, ile masz lat, chłopcze, a on mówi 18. I mówi, ja nigdy nie kłamałem, a wtedy skłamałem samemu komendantowi, sumienie go straszne gryzło. I mówi, że już po wojnie, gdzieś w 22 roku w Wilnie, w jakiejś tam, przy jakiejś okazji natknął się na komendanta. Mówi, obywatelu komendancie, czy obywatel pamięta mnie może z Wołynia? Mówi, chłopcze, ilu was, jak mogłem cię pamiętać? Przecież było was tysiące. A ja wtedy chcę powiedzieć, ja wtedy skłamałem. Powiedziałem, że mam lat 19, a nie miałem 15. No właśnie, i co powiedział komendant? Taki, jak ty, były tysiące. Aha. Więc Oni pisali historię, tak. Tak, i Jerzyk był podobny właśnie. Z tym, że on opowiada w dalszej części właśnie jego życiorysu, kiedy przeżył bitwę pod Kostuchnówką, a był ranny pod Łowczówkiem, czyli on śmierci w oczy zaglądał. Mówi, to mama jest temu winna, że ja tu jestem, że ja gniję w okopach, bo ona mnie do tego zmusiła, czytając mi wiersze właśnie patriotyczne. To właśnie była ta najbardziej patriotyczna młodzież, czyli wychowana w tych właśnie domach mieszczańskich, inteligenckich, która uważała, że trzeba iść walczyć. I ona spłacała ten dług Wysockiemu, Jeśli pan przywołał najmłodszych świadków, to czas na najstarszego z naszych trzech bohaterów, których wybraliśmy. No i chyba prawem starszeństwa Edward Rydz Śmigły wchodziłby tu nam na warsztat, a raczej na antenę. To postać bardzo ciekawa, postać, która w jakimś sensie, w której jak w soczewce kumulują się wszystkie historie i pozytywne, i negatywne tamtego okresu. Postać, powiedziałbym, gdybym miał skracać, ja chyba muszę skracać, postać, która ma swoją, że tak powiem, ciemną i jasną stronę. Rydz Śmigły, człowiek młody, człowiek do przewrotu 26 roku. Śmigły od 1908 roku, tak? Tak, tak. Ale, nie, ale mówię, Rydz Śmigły, człowiek młody do roku 1926 roku, to postać jednoznacznie piękna. To postać jednoznacznie piękna. Nawet powiedziałbym dalej, do śmierci Józefa Piłsudskiego. Zmienił się ten idealista, bezinteresowny człowiek. Człowiek, który z równym zapałem i energią studiował filozofię, jak i studiował również malarstwo i był utalentowanym podobno malarzem, a miał dobrych mistrzów w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego, Teodora Aksentowicza, później Józefa Pankiewicza i uważany był za człowieka utalentowanego. Zmienił się ten człowiek po 1935 roku diametralnie, gdy zasmakował wielkiej polityki. Dlaczego o tym mówię? Cechą charakterystyczną Rydza Śmigłego było to, że polityki unikał podobno, a Józef Piłsudski po nieprzyjemnej przygodzie, jaką przeżył Rydz Śmigły z uczestnictwem w rządzie lubelskim, wręcz odsuwał Rydza Śmigłego od polityki, a Rydz Śmigły świetnie znajdował się na polu bitwy. Był znakomitym, utalentowanym dowódcą w kampanii kijowskiej, następnie był utalentowanym dowódcą w jesienią w bitwie niemeńskiej, ale wcześniej miał też ogromną drogę, o której zapewne jeszcze trzeba będzie powiedzieć, ponieważ pan redaktor specjalizuje się w młodości, więc młodość Rydza Śmigłego pozostawiam panu. Do tych młodych wrócimy. Przypomnę, dziś mówimy o tych marzycielach, którzy mimo młodego wieku walczyli o niepodległość Polskę. Przypominamy także, że w naszym konkursie SMS-owym pytamy o to, gdzie alianci podpisali na froncie zachodnim rozejm z Niemcami 11 listopada 1918 roku 72 151. Kochasz i umiem wąż, kocham i rozumiem wąż, oddać się. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wąż, kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wąż. Kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wąż. Kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wąż. Kocham i rozumiem wolność. Idę w stronę dworca głównego, idzie dwóch żołnierzy i kapral ich prowadzi. Legionista. Podeszłem do niego, zasalutowałem i mówię, jestem harcerzem z pierwszej drużyny warszawskiej. On mówi, to chodź z nami. No i żeśmy zabierali broń. Wygodniej było z pasem, bo od razu się zawiesiło, prawda? Tak po latach wspominał w Polskim Radiu Władysław Uziembło rozbrajanie Niemców w Warszawie przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Ja tylko przypomnę, że jedynka na stronie moje.polskieradio.pl uruchomiła internetowe kanały tematyczne, w tym właśnie historyczne. Jeden z nich jest poświęcony wydarzeniom 1918 roku. Jest też późniejszy rok 45, a w przygotowaniu są dźwiękowe dzienniki 39 roku. Serdecznie zapraszam właśnie na stronę internetową moje.polskieradio.pl. Na tej stronie znajdą Państwo, na stronie moje.polskieradio.pl, historię zapisaną dźwiękiem. Serdecznie polecam, właśnie rok 1918. Ale przypomniałam słowa, wspomnienia Władysława Uziembły, ale my dziś w wieczorze z jedynką przedstawiamy tylko trzech spośród tych tysięcy szaleńców, którzy poszli na Wielką Wojnę 1914 roku właśnie w imię Polski Niepodległej. No właśnie, są to Edward Rydz, jak mówiłam, rocznik 1886, Adam Kotz 1891 i Józef Beck, najmłodszy z nich 1894. Dlaczego wybraliśmy te trzy postaci? Redaktor Andrzej Sowa. Jedno z pism satyrycznych, nie wiem, który to było roku, napisało taki dowcip. Dlaczego Polska przez wojnę była głodna, chłodna, ale mało płakała? No bo był jeden Rydz, jeden Kotz, jeden Beck. No i dowcip może nie najwyższych lotów, ale żeby wybrać właśnie trójkę. Ale jakimś uzasadnieniem naszego wyboru jest, prawda? Właśnie. I teraz ja tu dodam może jeszcze parę dosłownie zdań do tego, co powiedział doktor Osica. Oczywiście najstarszy z nich był Rydz Śmigły. Już pan, można powiedzieć, w pewnym poważnym wieku, jak na żołnierza. Miał bardzo ciekawe dzieciństwo, choć urodził się w Brzeżanach, takim miasteczku na Podolu, ale niektórzy twierdzą, że nie w Brzeżanach, a w Łaprzynie, i miał być nieślubnym synem jakiejś pani, która zarządzała tamtejszym majątkiem, dworem, i że on został adoptowany przez dwoje właśnie, przez państwa Rydzów. Ale ojciec był ten przybrany, był wachmistrzem w tych Brzeżanach, przepraszam. Oboje obumarli bardzo szybko. Ojciec ten przybrany, jeśli to prawda, gdy młody Edward miał, mały Edzio miał 2 lata, a mama, gdy miał lat 10, i wtedy był wychowywany przez doktorstwo Uranowiczów. I po prostu, czy to prawda, nie wiadomo. Sam podobno marszałek późniejszy nie lubi wspominać swojego dzieciństwa. Uczył się doskonale, zdał na sam z wyróżnieniem maturę właśnie w tychże Brzeżanach. No i otrzymał specjalne stypendium od burmistrza miasta i studiował w Akademii Sztuk Pięknych najpierw, potem przerwał ze względu na wojsko, potem studiował, wrócił na uczelnię, wcześniej jeszcze studiował w Monachium, studiował również filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, był wszechstronnie wykształcony, można powiedzieć, ale przyszła wojna i to wszystko było nieważne. Trzeba było walczyć o Polskę. Wcześniej jeszcze związał się ze Związkiem Walki Czynnej, przybrał pseudonim Śmigły, stał się ten pseudonim drugim członem nazwiska. Potem był Tarłowski, Adam Zawisza. Tak, ale to były już pseudonimy, które takie, można powiedzieć, na okazję, a to już na stałe też ten pseudonim. I rozpoczął karierę jako dowódca 3 Batalionu Legionów Polskich. Oczywiście. Poszedł do wojska, został wyreklamowany, austriackiego, został wyreklamowany przez Piłsudskiego i trafił do Legionów. Karierę zrobił błyskawiczną. Podbicie pod Kościuchnówko, był już podpułkownikiem, a był to rok 1916 i jeśli dobrze obliczę, to miał chyba niespełna wtedy 30 lat. Tak, bo urodzony w 886, dobrze, więc tak, 30 lat. A potem został generałem bardzo szybko w zasadzie i skończył tę wojnę już kiedy walczył na Ukrainie w roku 1920, był już generałem porucznikiem chyba. Ale wcześniej, kiedy Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali uwięzieni w Magdeburgu, objął kierownictwo Polskiej Organizacji Wojskowej Polski. Można powiedzieć, przejął nie tyle buławę, bo buławy jeszcze Józef Piłsudski brygadyrę nie miał, ale w jakimś sensie znaczącą część schedy politycznej, konspiracyjnej po nim. Po kryzysie przysięgowym przecież Piłsudski właściwie powierzył mu POW, całą Polską Organizację Wojskową, a następnie Ryt Śmigły w tej pustce, to była sytuacja szczególna. Ci ludzie byli przyzwyczajeni, że za nich decyduje, niemal powiedziałbym, myśli Józef Piłsudski, brygadier szef. I oto człowiek, który był dla nich uosobieniem wszelkiej mądrości politycznej, człowiek, którego mu wierzyli i zaufali i sprawdzało się to i na placu boju w wyborach politycznych, ten człowiek został internowany. Stracili kontakt i w związku z tym został rzucony na głęboką wodę polityczną, podkreślam, Ryt Śmigły, który do tej pory znakomicie się sprawdzał. Jako dowódca, jako organizator, jako człowiek bardzo ideowy, świetny, utalentowany, odważny człowiek, ale polityka wymaga innych kwalifikacji. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że Ryt Śmigły w tej sytuacji, gdy był nieobecny Piłsudski, zastanawiał się, jak wykorzystać tę ogromną szansę, jaka stała przed Polakami u kresu wojny. Plan generalny był taki. Powstanie narodowe, jeśli ma mieć sens, powinno wybuchnąć wtedy. Rozbrajać Niemców na razie nie, bo Niemcy jeszcze byli silni. Poza tym Niemcy mieli to poczucie, że przegrali wprawdzie na froncie zachodnim, ale byli zwycięzcami na froncie wschodnim. Więc oczywiście Ryt Śmigły, to zrozumiałe, skracam tę jego długą karierę, długie dylematy, zdecydował się po pierwsze na to, co było oczywiste, na uwalnianie się od okupacji austriackiej. I tak się stało, że w Lublinie, który był pod okupacją austriacką i równocześnie były tam jednostki POW, była tam szansa stworzenia jakiegoś przyczółka politycznego polskiego, w Lublinie zdecydował się wziąć udział w rządzie lubelskim Ignacego Daszyńskiego. Ten rząd lubelski, tam był ministrem spraw wojskowych, miał tekę ministra spraw wojskowych. Rząd lubelski to rzecz szczególna, bo mówię o tym dlatego, że później Piłsudski za to, jak się mówi bardzo w wojskowym języku, bardzo ochrzanił Rydza i od tej pory według wielu biografów Rydza, a są to dowody oczywiste, aż do swojej śmierci odsuwał go od polityki. Dlaczego tak się stało? Rząd lubelski był rządem jednoznacznie ludowym. Był to rząd, który zadekretował bardzo wiele, choć praktycznie jego władza nie wychodziła poza Rogotki Lublina, ale zadekretował wiele rzeczy, które były lewicowe, jednoznacznie lewicowe. Gdy Piłsudski, za bardzo lewicowe, jak dla Piłsudskiego, który chciał być człowiekiem sterującym całą Polskę. Piłsudskiego nie interesowała lewa, prawa czy centrowa część Polski. Piłsudskiego interesowała cała Polska. I oto dorabiano, mówiąc językiem Gombrowicza, ten rząd lubelski dorabiał mu gębę lewicowca, niemal bolszewika, człowieka, który był socjałem, socjalistą. Nie dawało mu szansy, to po pierwsze, na kontakt z Endecją, co było ważne, bo Endecja była poważna jako siła polityczna w kraju, co było ważniejsze, bo Endecja miała dobry kontakt z państwami Antanty zwycięskimi. No, był tam rząd Endecji. No, oczywiście, tak. Można tak powiedzieć, że przecież Komitet Narodowy Polski w Paryżu, Romana Dmowskiego, wielkiego konkurenta Piłsudskiego w każdej dziedzinie. Inne panowie mieli wyobrażenie Polski, inne mieli szansę u tej samej pani, u której chcieli mieć szansę. Wszystko ich różniło. Ale Roman Dmowski był tym, który miał zaufanie państw Antanty. Piłsudski nie, choćby dlatego, że był kojarzony z tym, który był sojusznikiem militarnym państw centralnych. Wiemy, że Piłsudski zrzucił z siebie to odium kryzysem przysięgowym, że zrzucił resztę tego odium, będąc więźniem niemieckim, ale w walce politycznej nie ma litości. Ta gęba przyprawiona Piłsudskiemu funkcjonowała. I oto Ryt Śmigły, tworząc tego typu fakty, był człowiekiem kłopotliwym dla Piłsudskiego. Piłsudskiego. Nic dziwnego, że inicjatorom założenia rządu lubelskiego powiedział Piłsudski, bardzo krótką recenzję im wystawił, wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić. No, myślę, państwo, że Rydz też to zrozumiał. Tak, aluzja była subtelna dosyć, myślę, i czytelna ale dla wszystkich. Ale 2 lata później, we wszystkich najważniejszych operacjach wojskowych, Rydz był zaraz przy marszałku. Tak, bo Piłsudski cenił go jako, i miał rację, jako świetnego, i tam był znakomity Rydz Śmigły. Rydz Śmigły nie zdał tylko jednego egzaminu, ale dramatycznie ważnego w 1939 roku. Do tego jeszcze szanse wrócimy. Były żadne, oczywiście. Do tego wrócimy. I nasz drugi bohater, Adam Koc, rocznik 1891, urodzony 31 sierpnia w Suwałkach, najdłużej z nich żyjący, bo przebywający później na emigracji w Nowym Jorku, zmarł w 1969 roku. Adam Koc to też postać bardzo ciekawa, można powiedzieć, z tej samej grupy. On zaczynał konspirować jeszcze w tych Suwałkach, brał udział w strajku szkolnym. Potem a jeśli chodzi o jego, że tak powiem, no taką poważniejszą już robotę, no to był jednym z szefów właśnie POW w organizacji warszawskiej. Potem trafił na front i na Wołyniu był ranny i Aleksander Sulkiewicz, Tatar, przyszedł mu z pomocą i sam udzielając tej pomocy zginął. Później jego drogi były, no w zasadzie on był też związany z Piłsudskim, co ciekawe, kiedy Piłsudski wracał z Magdeburga, w zasadzie witało go tylko dwóch ważnych polityków. Szef, no, członek Rady Regencyjnej Zdzisław Lubomirski i właśnie Adam Koc. Którego Piłsudski zlekceważył. Dodajmy tu do tego jeszcze jedno uzasadnienie, poza świetnym dowcipem, który pan redaktor przedstawił, że wszyscy trzej nasi bohaterowie byli spod znaku parasola. A cóż to był parasol? Parasol to było bardzo elitarne odznaczenie. 66 takich odznak zafundowano między innymi tym, którzy kończyli oficerską szkołę strzelecką, oficerską szkołę strzelca. Notabene była to podobno oznaka bardzo piękna, ponieważ projektowała ją Włodzimierz Przerwa-Tettmajer. I właśnie nasz bohater, właściwie każdy z naszych bohaterów był kawalerem spod znaku parasola. 67 było takich i my tu mamy całą trójkę, tak? Tak, mieli zresztą dość oryginalne pseudonimy, bo akurat Adam Koc używał pseudonimu Witold, szlachetny, Adam Krajewski. Poszedł na całość, prawda? Poszedł na całość, tak. Nie był Śmigły, ale był na pewno szlachetny. Ale nie był też skromny, skoro był szlachetny, tak. Ja przypomnę, że trwa nasz konkurs SMS-owy 72-151. Mówimy o wydarzeniach 11 listopada 1918 roku, kiedy to alianci podpisali rozejm z Niemcami na froncie zachodnim. Był to praktycznie koniec Wielkiej Wojny i pytanie jest takie, gdzie został ten rozejm podpisany? 72-151. Zaglądam tutaj do Państwa odpowiedzi. No, pojawia się nawet Jałta i Poczdam, ale troszeczkę Państwo mylą okresy historyczne. Zatem spróbujemy podpowiadać, bo jesteśmy w roku poprzedzającym 18 i mówimy o Adamie Kocu. Jego życie dość burzliwe, tak? Długie, to znaczy burzliwe. Później brał udział oczywiście w wojnie w 20 roku, był dowódcą dywizji ochotniczej, walczył bardzo dzielnie, był pułkownikiem. Ale on tej kariery takiej wielkiej nie zrobił. Nie jest tym wielkim nazwiskiem, prawda? Tak, potem został wiceministrem, ale przeszedł do takiej do ciekawej pracy, moim zdaniem ciekawszej chyba niż w wojsku, bo pracował potem w finansach, w skarbie, był dyrektorem banku. No to się kojarzy, że to zawsze praca jest bardzo ciekawa. Wprawdzie bardzo krótko, tak, ale dłużej był natomiast wiceministrem skarbu. Chyba bodaj 6 lat od 30 roku. No i co ciekawe, był to człowiek, który przez pewien czas wydawało się ocaleje od tej rzezi, jakim sanatorom zrobił Sikorski. I on przez pół roku był też ministrem skarbu. Brał udział, specjalnie mianowano go podobno do rangi wiceministra, żeby ułatwić mu słynną akcję przewiezienia ocalenia złota z Banku Polskiego, które przewożono, choć faktycznie kierował tą operacją Ignacy Matuszewski. No tym niemniej właśnie uzyskał dla tej operacji status wiceministra skarbu i czas pewien był ministrem skarbu w rządzie Sikorskiego, aż się go pozbył Sikorski w 1940 roku. Tak? 39 na jesieni. Tak, na jesieni. Ja 40 na wiosnę go pozbył się. No, ale nie zapominajmy może o postaci, która w wyobraźni Polaków zajmuje dość znaczące miejsce i założyłabym się o wiele, że w głowach wielu Polaków Józef Beck, rocznik 1894, z rodziny, w której każdy chyba męski potomek, przynajmniej w dwóch pokoleniach, miał na imię Józef, tak? No redaktor tak. Andrzej Sowa. Tak, oczywiście. I ojciec jego też był dosyć znany. Był to, on był jednym z założycieli Związku Robotników, to się chyba nazywało, takiej organizacji robotniczej. Za to został wysiedlony z Królestwa do Mitawy, a stamtąd przeniósł się do Galicji. Podobno dlatego, żeby uniknąć chrztu prawosławnego właśnie dla swojego syna Józefa. I potem był urzędnikiem różnych tam między innymi w Limanowych. Powodziło mi się chyba nieźle, dlatego nasz bohater poszedł najpierw na studia do Lwowa, na Politechnikę, a potem do Wiednia. No ale kiedy wybuchła wojna, nie wytrzymał. To był nie ten temperament, co to studiowanie gdzieś tam. Trafił oczywiście do Legionów i zwłaszcza, że on pierwszy poznał Piłsudskiego. Był podobno u stryja czy u wuja w Zakopanem w 1913 roku, no i zetknął się jako młodzieniec zupełnie z Piłsudskim, więc to bez wątpienia była jakaś inspiracja. No i tam organizuje w Limanowej drużyny strzeleckie, wstępuje do Legionów Polskich i proszę Państwa, Beck jest człowiekiem, który chełpił się wręcz tym, że jest z poznaku czterech jedynek. O, jak ciekawe. To, a no, jak to było z tymi czterema jedynkami? Właśnie, te nie cztery znajduje ani w dacie urodzenia tych czterech jedynek. Aha, nie, bo to nie jest formuła czarodziejska. To jest kwestia interpretacji jego, powiedzmy sobie, pewnego elementu kariery wojskowej. Przez rok bodaj studiował Politechnikę i jako absolwent Politechniki był automatycznie skierowany do artylerii, bo to jest jednak broń techniczna. I w związku z tym czas pewien w Legionach był celowniczym pierwszego działa w pierwszym plutonie, pierwszej baterii, pierwszego pułku artylerii. No, proszę obliczyć, 4/4. I dodajmy rok Politechniki, to piąta. Tak, tak. A to piąta, ale czwórka wygląda też całkiem wyszedł bliżej. Z tego pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego. Właśnie tak, bo podobno właśnie jeśli dyplomowany, to znaczyło to, że skończył kurs wyższej szkoły wojennej i to był kurs naukowy. To był wyższa szkoła wojskowa wojenna w Polsce, dawała tytuły naukowe. Dyplomowany to znaczy, że z tytułem naukowym tego typu, ale był to człowiek. Pani słusznie powiedziała, że jest i kochany, i znienawidzony. O wspaniałej inteligencji, notabene nieco demonicznej inteligencji, dość arogancki wobec swoich podwładnych, przekonany o swojej wysokiej nawet wartości. Nawet wiceministrów. Tak, tak, tak. Beck i Szembek, prawda? To jest przedmiotem. No i Arciszewski był, który podobno już w ogóle nie miał do niego dostępu. No, ale Szembek był ten gorszy Beck. Hrabia także. Beck w przeciwieństwie do naszego bohatera Edwarda Rydza-Śmigłego, który raczej mówił o tym, że nie warto mówić o dzieciństwie, ważne jest to, czego człowiek dokonał, chlubił się tym, że pochodził z rodu marynarzy niderlandzkich, holenderskich, że jego dawny przodek, praprzodek, przybył i pełnił służbę jako marynarz we flocie Stefana Batorego. Podobno brał udział w desancie na Elbląg, w walce Batorego z Gdańskiem, etc., etc. On się chełpił tym. Notabene jego ojciec przez kilka lat spolonizował. Tak, nazwisko Beck, wyrzucił to C, Beck wrócił do CK. No tak, nie trzeba odcinać się od korzeni. 72-151 trwa nasz konkurs SMS-owy. Ostatnie minuty. Proszę Państwa, bluza polarowa z logo jedynki czeka na osobę, która dobrze odpowie na pytanie, gdzie został podpisany rozejm aliantów z Niemcami na froncie zachodnim, kończący Wielką Wojnę, oczywiście 11 listopada 1918 roku. 72-151. Tell me. szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany. Słuchają Państwo Wieczoru z Jedynką. Dziś przypominamy historię wielkich szaleńców, marzycieli, tych, którzy poszli za marszałkiem, by oczywiście spotkać po drodze niepodległą Polskę, ale także pytamy Państwa o to, co było dość znaczącym wydarzeniem dla odzyskania przez Polskę niepodległości, o miejsce podpisania rozejmu z Niemcami na froncie zachodnim przez aliantów właśnie 11 listopada 1918 roku. I witam panią Annę Zlęborka, witam w radiowej Jedynce. Witam serdecznie. Pani Anno, podejmuje pani próbę. Dobry wieczór. Odpowiedzi na nasze pytanie. Słuchamy. Gdzie to było? Tak, stało się to dokładnie we Francji, na stacji Retong, być może nie źle wymawiam, to pod Compiègne. Tam delegacja niemiecka podpisała właśnie warunki zawieszenia broni. Znakomicie, gratulujemy. Pani Anno, to jest w ogóle rewelacyjna odpowiedź i tylko pani, jak mówi mi tutaj Małgorzata Kownacka, podała tak dobrą odpowiedź, bo generalnie mówimy Compiègne, w Lasku Compiègne pod Paryżem. Kto to pamięta Retond? Bardzo, tak. Bardzo gratulujemy dla pani nasza... Dziękuję ślicznie. Tak, tak. Gratulujemy dla pani nasza dokładnie nagroda. Dokładnie było to w salonce marszałka Francji Ferdynanda Focha. Tak. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Chciałam o to zapytać, ale uprzedziła pani moje pytanie. Dla pani nasza bluza z Polaru. No i oczywiście wracamy do naszej rozmowy, która, jak czytam w SMS-ie, cieszy jednego z naszych słuchaczy. Dzisiejszy dzień jest piękny, jestem dumny, że jestem Polakiem. Cieszę się bardzo, że z moim synem mogę bez obaw i z radością porozmawiać o naszej historii. Pozdrawiam, pan Paweł z Zabrzega. I jeszcze jedno pytanie, zdaje się, od pana Pawła. Pani redaktor, i jakby żył marszałek Piłsudski, komendant, to Polska byłaby bogata, czy nie, panowie? No może spróbujmy jeszcze. O, pytanie jest bardzo trudne. Powiedzmy sobie od razu. Pan marszałek Piłsudski nie chciał sam być bogaty i nie był bogaty. Jego sprawy gospodarcze nie interesowały, ale proszę państwa, to nie jest wada, to jest zaleta. Jeśli się nie wtrąca człowiek, który jest ignorantem w sprawach gospodarczych i ma odwagę się przyznać, to nie jest to najgorzej, prawda? I myślę, że Piłsudski... działać ekspertom, tak? Myślę, że w wielu przypadkach pozwolił działać ekspertom, choćby dlatego, że nie ingerował w sprawy, na których się nie znał, albo inaczej, które go nie interesowały. On, oczywiście interesowały go te pieniądze, które przeznaczą na wojsko choćby i zapewne, ponieważ chciał, żeby Polska była wielka, wspaniała, a więc rozumiał, że to nic za darmo. Był realistą, był człowiekiem brutalnym, więc myślę, że nie. Pan marszałek Piłsudski nie przeszkodziłby nam bogacić się. Więcej, potrafiłby nas zmusić do tego, żebyśmy wydawali na przyzwoite cele te pieniądze. No tak, to jest opinia doktora Janusza Osicy. Nie wiem, czy podziela ją redaktor Andrzej Sowa. Oczywiście, że podzielam, natomiast wydawali pieniądze i bogacili się właśnie jego współpracownicy. Co chyba się potem źle skończyło. Tak, oczywiście. Proszę Państwa, ale wracamy do bohaterów naszej audycji. Przypomnijmy jednego z nich. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. To jest jedno ze słynnych zdań z jednego bardzo słynnych przemówień. 39 rok. 5 maja. 5 maja. Sejmowe przemówienie Józefa Becka. Godzina 12. Było to najwspanialsze przemówienie sejmowe chyba w historii polskiego Sejmu. Maria Dąbrowska, przecież wybitna pisarka, napisała, że po prostu to była jakaś kwintesencja w ogóle pięknego przemówienia. Całe przemówienie było fantastyczne. No właśnie, niestety. Przypominamy te wydarzenia, żeby także legenda uświadomić głosi, Państwu, czy oni pięknie kończyli tyle, swoje życie polityczne. Do tego jedno, że historia bez paradoksów jest niezrozumiała. To piękne przemówienie, gdzie Beck pokazał, że rozumie duszę narodu polskiego, jest zarazem oznaką kresu jego polityki, kresu polityki powstrzymywania Hitlera. Po prostu jest to oznaką jego klęski. Klęski jego tej polityki równowagi, powstrzymywania wojny, bo przecież do tego zmierzał i w jakimś sensie była to sytuacja taka właśnie troszkę paradoksalna. Natomiast jedna jest sprawa. On nie mógł wpłynąć w sposób znaczący na decyzje wielkich. W związku z tym to, co robił, było próbą tylko pomniejszania tej katastrofy, która była wyraźna. I trudno oczywiście powiedzieć, co on myślał, ale był na tyle inteligentnym człowiekiem, był realistą, że wiedział dobrze, że gdy przychodzą czasy, tym przemówieniem co oznacza? Zaznaczył, że on rezygnuje z fraka dyplomatycznego, że czas włożyć mu mundur pułkownika artylerii konnej, pułkownika dyplomowanego artylerii konnej. To były czasy, które właściwie można powiedzieć w sposób wyraźny. Wtedy chyba, nie wiem czy pan redaktor się ze mną zgodzi, już pokazały tę drugą, ciemną, wojenną stronę Księżyca. To była raczej planeta Mars. No to wojny. Józef Beck powiedział, jeśli napadną na nas Niemcy, przegramy wolność. Jeśli napadną Rosjanie, stracimy duszę. To znaczy, tak, nie było wtedy dobrego wyjścia, jak w greckiej tragedii. Po prostu to było jedyne, co Beck mógł robić, utrzymywać ten równy dystans od Moskwy do Berlina. Powiedzmy sobie szczerze, że Beck był jedynym tej klasy politykiem, który pojechał do Moskwy. Był przyjęty przez Mołotowa, rozmawiał z Litwinowym, mieliśmy układ przecież z Moskwą podpisany. Pierwszy minister z krajów tak zwanych kapitalistycznych, który pojechał wtedy do Moskwy, przełamywał tę izolację moskiewską. Fetowano go niesamowicie, aczkolwiek Stalin go nie przyjął za niski szczebel. Legenda głosi, że podobno otrzymawszy kilkaset, czy może nawet kilka tysięcy depesz, że wszystkie miał rzucić do kosza. Podobno to jest nieprawda. On sobie zdawał sprawę, że on musi coś narodowi powiedzieć. Nie było innego wyjścia. Wiedział, że po tym przemówieniu Hitlera, że w zasadzie Polska już jest w beznadziejnej sytuacji. Wcześniej mówił jeszcze, że wojna jeszcze nie wybuchnie, jeszcze jest czas na dyplomację, dla dyplomatów. Wtedy już w zasadzie nie mówił, już tego nie mówił. On był człowiekiem, który realizował tę politykę zagraniczną według wskazań swojego mistrza Piłsudskiego. Miał więc szczególną pozycję w sytuacji sanacji. Był taki, można powiedzieć, podział władzy. Ta dekompozycja stworzyła taką sytuację trójpodziału władzy. Był ośrodek. Ryt Śmigły to jeden z ambicjami zastąpienia i zresztą miał zastąpić prezydenta Mościckiego. Prezydent Mościcki i Beck, który miał autonomię, bo był namaszczony na to stanowisko przez marszałka Piłsudskiego. I otóż Beck przecież, jeśli rozumiał Piłsudskiego, opowiadam, był człowiekiem błyskotliwym, wręcz inteligentnym, to wiedział dobrze, że Francuzi są sojusznikiem fatalnym. On marzył o uruchomieniu sojuszu z Wielką Brytanią, więc w związku z tym... Uruchomił ten sojusz. Tak, w związku z tym, kiedy stało się właściwie jasne, Hitler nam już otwarcie rzucił rękawice, Beck, sceptyczny wobec Francji, wiedział, że Wielka Brytania nie jest w stanie pomóc nam konkretnie tu wysyłając okręty, bo jak? Wielopolski kiedyś zapytał, czy już widzieliście okręty brytyjskie pod Częstochową. Tak. No, końcówka życia Beka nie była ciekawa. Został odsunięty na dalszy plan. Sikorski pod wpływem otoczenia absolutnie nie chciałby być uczestnikiem jego polityki i bez otoczenia też. Także zmarł 5 czerwca 1944 roku w zasadzie w izolacji, prawda? Natomiast wróćmy jeszcze na moment. Ostatnie jego słowa były: pochowajcie mnie twarzą do Polski. Ale może jeszcze do Rydza Śmigłego, bo to też postać dramatyczna. On wrócił do Polski w 1941 roku. Na swoje nieszczęście. Właśnie. Ciekawe, kiedy rozmawiałem z Jerzym Giedroyciem, to mi opowiadał takie zdarzenie, bo on był jednym z tych, którzy przemycał niejako Rydza Śmigłego do Polski w 1941 roku. I on mówi: Panie marszałku, czy musieliśmy przyjąć taką taktykę walki? Trzeba było jednak front skrócić, nie bronić wszystkich granic. Oddać część, żeby bronić skutecznie innych. A on mówi: niech pan mnie nie uważa za idiotę, to było jedyne wyjście. To dlaczego pan tego nie robił? Bo naród by mi tego nie darował. Otóż taka była różnica między Rydzem Śmigłem a marszałkiem Piłsudskim. Między marszałkami, że marszałek się nie pytał narodu o zgodę. Tak było na przykład tym słynnym manewrem z Nadwieprza. Wszyscy mówili, że to nie ma sensu, że to jest straszna klęska, a on postawił na swoim i wygrał. A Rydz Śmigły jednak na swoim nie postawił. Można powiedzieć, że Rydz Śmigły z naszej trójki zrobił największą karierę i przeżył największy upadek. To jest kwestia. Myślę, że chyba jedno go nie tyle kompromituje, co dziwi, że on nie powinien uchodzić razem z rządem. Tak, jest, zarzuca mu się, że uciekł, że to jest dezercja. Ale to była taka strategia działania. Nie, to raczej jest dowód niebraku odwagi. Nie posądzam go o to, choć mam też mu za złe, że uciekł. Powinien zginąć wtedy. Ale wrócił. Marszałkowie nie po to są marszałkami, żeby bronić życie, ale on był naiwny politycznie, bo sądził, że uda mu się organizować obronę Wojsko Polskie w sojuszniczej Rumunii. Jeśli tak sądził, to znaczy, że był żadnym politykiem. A co, może przypomnijmy jeszcze, że kiedy w 1938 roku Wiadomości Literackie rozpisały ankietę na temat Stanisława Augusta Poniatowskiego i zapytano się właśnie o zdanie Rydza Śmigłego, on powiedział tak: król wtedy powinien stanąć na czele armii i zginąć. Powiedział to w roku 1938. Za rok dostał tę samą szansę, powiedział: dziękuję, uciekam. Tak jest. Czyli łatwiej radzić komuś innemu niż samemu towarzyszowi. No i łatwiej o tym opowiadać. Ale to nie był dowód tchórzostwa, to był dowód jego raczej naiwności. To znaczy, ja może przytoczyłbym takie określenie, taką ocenę Mariana Zgórniaka. Rydz na pewno nie był Napoleonem. W 1939 roku i Napoleon u nas by sobie nie poradził. No tak, ale to piękna historia. Historia marzycieli, tych, którzy rzucili swój los na stos i dzięki nim Polska wybuchła. Polska 1918 roku, niepodległa Polska. Dziękuję serdecznie za przypomnienie tych historii. Gośćmi tej części naukowego wieczoru z Jedynką byli redaktor Andrzej Sowa i dr Janusz Osica. Dobranoc. Zapraszam, ale proszę pozostać z nami z Jedynką po 23:00. Dalszy ciąg naszej audycji. Będzie kulturalnie, będzie Kulturalna Europa i magazyn sztuk pięknych.